nuveikti simbolių žmonių gerbėjimą. Tai man reiškia šita Lauros instaliacija, žinau, tai visiškai taip su pačiu asmeniu siejas, nes Laura iš tikrųjų yra toks didelis vaikas. Be galo atvira visam tam, kas yra nauja ir kažkaip jis sugeba į tą naujumą, tą naują erdvę žengti be jokių šalkų, be jokių tokių, kaip sakyti, atsiribojimų, žinojimų, žinokimo, kas iš to gausis ir į ką galbūt net vairuoja. Tas jos toksai nebus intuityvus, moteriškas, švelnus, vaikiškas rimas rezultatą, tai man atrodo labai didelė vertybė. Thank you. Ay, con miedo. No hay shows. Tai tie, kas labai šališkai žiūri, gali tai pasitikėti.